أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أسارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. سورة الأحقاف مکی سورت تے دا سورت رستے دے دا حوامیم سبعانا دا او سورتنو نا چی شروعات کی گی پا لفظ حامیم سرا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی لكل شيء لباب ولباب القرآن الحواميم. دهر يو شز يو نچوڑ او يو خلاصوی او ده قرآن نچوڑ او خلاصان ده حواميم سبا یعنی ده وسرتو ندی. دا سورت نزول کے شپکش پیتم نمبر دے 66 نمبر. پس دا سورت الجاسین نازل شوے دے او ترتیب دا سورتنو کی 46 نمبر دے ام پس دا سور جاسین دے. ہر کلچ مخ کی سورت کے لسم شبہ دا مشرکینو اللہ دفکڑا ندی سرد کی اللہ یو لسم شبہ دا مشرکینو دفکئی. مقصد دا سورت الاحقاف نفی دا شرک فی الدعا بالعدلہ چ اللہ وی رامدد شب صرف او صرف یو اللہ تبھی لکھی گی دالان سیوا بل چا تب رامدد چن بھی لکھی گی اودی سورت کے اللہ یولسم شبہ د مشرکین و دفکئی چوید دی اولیاؤ پسنگ کی نجات تے. دسور زخرف او دسور احقاف دا دو شبہات دا دیر خطرناک شبہات تی. زخرف کی شبہ ذکر کڑی وا چی دا منگ چرا مدد کو نو دا اولیاء واقداران دی و اختیار من دی منگ با دا اللہ نخلاصی پا زور باندی. نو دی سرن کی سور احقاف کی دا بل خطرناک شبہ و اعتراض ذکر کئی چر دی اولیاء پسنگ کی نجات تے سمر چی مونگ دوی پسی زان جو خکڑے وی دمر با مونگ تا نجات ملاویگی او فائدہ با ملاویگی او کدا اولیاء پری غستل نو تکلیف و مصیبت تے جواب اللہ کئی اتیشتم نمبر آیات کی چستاسو نڑوان دی یو قوم تیر شوی عادیان عادیان ام دا سی دا قربت او دا نزدیکت مددگاران نیولیو او کل چی اللہ وی زما عذاب راغو فلولا نصرهم الذین اتخذو من دون اللہ قربانا آلہا بیا دغا اولیاؤو دغا مددگارانو دا دیانو امداد ولیو نکڑے شو ولی اللہوی زمان دا عذاب نا بچ نکڑے شو نو گردوی پا سنگ کی نجات وی نو پکار دا چی آدیانی بچ کڑے وی پکار دا چی آدیان اڑو تباشوی نوی نو دا اغیو لسمو و خیرنے شبہ دا چوئی دا دی اولیاؤ پا سنگ کی نجات تے جوابی اللہ کا یتیشتم نمبر آیات کی سر کی اللہ ترغیب القرآن ذکر کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پا امداد دا اللہ چام محربان و خاص محربان ذاتے حامیم پا ماند دیورو فیو اللہ پویگی تنزیل الكتابی رات لل دی کتاب کم کتاب دا کم چی ماو تا تمبخی تپروت تے تنزیل الكتاب رات لل دی کتاب من اللہ العزیز الحکیم دا طرف دا اللہ ندی چی غالب با حکمت ذات تے ما خلقنا السماوات والارض مونگ ندی پیدا کری اسمان نوز مکا وما دا زجر ورکی منکرینو تا ما خلقنا السماوات والارض مونگ ندی پیدا کری اسمان نوز مکا وما بینو ما اواسو چی پمیند دی دوانو کی دی الا بالحق مگر دی دا پار چی اخ کارنشی واجل مسمم او نیٹ دا مقرر دا فنا دا عالم اللہ وی اسمان دن اسمکا او سچ دا دی تر منزلی دا ما بس ندی پیدا کری فضل میں ندی پیدا کری مگر دا می دا پا حق سر پیدا کری پا حق سر سمدلم دا پار دا خپل وحدانیت دا پار دا خپل توحید می دا پیدا کری دی واجل مسمم او نیٹ دا مقرر دا فنا دا عالم والذین کفروا اما انذروا او آگسان چی انکار اکڑے دے اما دا سنا انذروا چی او یرولین شدوی موردون مخڑی دوی ادس چی یرول ورکڑے شوا او بیان و توشو نو پزید منلوی سوکڑل مخی وارولو انکار اکڑو بیاز اجر مشرکینو تا قل ارائیتم ما تدون من دون اللہ و پیغمبر علیہ السلام خبر را کے تاسو ما دانچا تدون من دون اللہ چی تاسو را مرد کوئی بی دا اللہ نا تی دا اللہ نا سیوا را مرد کے را مدد شوتوے ارونی ما زا خلقو من الاردی اخائی ما تاسو شی پیدا کڑے دے رزمکی نا سی پیدا کڑے لان دی مخلوقی را تخکاری سشے پیدا کڑے دے تے پیدا کڑے ستاپلارے پیدا کڑے سے پیدا کڑی دی پیدا کول دا چاہ اختیار دے دا خدا اللہ اختیار دے قرآن ویلی یخلقو زبابا چرے چرے نشے پیدا کولے دوی یوم مچ لرا حج 73 کتاب سنستے مچ اغا ناقص الخلقت مخلوق چے پیدایش نمگڑے دے اغم نشی پیدا کولے تام الخلقت خبرے دا ناقص الخلقت ام نشی پیدا کولے ام لهم شرک فی السماواتی اير دوی د پاره برخه د پاسمانونو کې چې لاندې مخلوق نشتا نو آیا بر اسمان کې څه اختیار دی څه برخه ده؟ ایتونی بی کتاب من قبل هذا روڑ یو کتاب من قبل هذا مخکر دی قرآن نا او اثارت من العلم یا یو خبر من العلم د علم د پخوانو نا تا تا اللہ قرآن را لے گلے دا قرآن نا علاوہ بل کتاب تا ترا لے گلے یا د پخوانو نا تا تا دا سی او صحیفہ پاتے شوی دا چپائی که دا خبره چې الله وی رامرت کوي او ما ول اختیار ورکړي او دا میکړي واغه میکړي شتا ان کنتم صادقین کچری یتا سرشتنی بیا زجر مشرکانو ته چې دلیل سره نشته او بیا رامرت کې نستان الوی گمراه شتا ومن ادولو او سوک دې غټ گمراه ممن دا چانا یدو من دون الله چه دوی رامرد کئی بی دا اللہ نا دادا اللہ نا سیوان چه بل رامرد کئی دن الوی گمراشتا کلو تا قرآن مشرک وی او کلو تا سوی گمراوتا وی سوک رامرد کئی من ها سوک لا یستجیبو لو چه قبول تیابو نکی دا الا یوم القیاما پرج دا قیامتا و هم ان دعائیم غافلون او دوی د بلنې د دې مشرکانو نه غافلون نه خبر دي اته سپته ده دا ته چې وته رامدن شوی نو اته سپته ده اخو مړ دی مرګ پې راغلی دی غوږونې په مرګ سره ختم شوي دي سترګې په مرګ سره ختمې شوې لاس او خپې په مرګ سره ختم شو نو د مرګ نه پس دې ولیدې پسه او ستا فریاد یې واورېدو پسه پوهېږې به خبرو که نه پوهېږې اخو ستا د بلنې او د رامدد چې نه څه دی ناخبره دی وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ او کلا چې جمع بکڑے شي خلق یا کلا چې پورتا بکڑے شي خلق پا قیامت کی کانو لهم آدان شبدا اولیاء لهم دا دی مشرکانو آدان دشمنان ننی را مرد کے خود قیامت پورنس دا ولی اے مشرک استا بسی شی دشمن بشی زکا ولی چه جوانده و اخو ردی خبرو رد کرده ده و کانو بی بارتیم کافرین او شیب دوی بی بارتیم پا بلن دا دوی بانده کافرین انکار کون کی انکار بو کی چه مونگ ده تکلی ویدی چه مونگ را مرد که یا مونگ خوی نیو را مرد کرده اللہ زجر منکرینو دا قرآن تا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا او کله چې لوسته شي په دوی باندې آیاتونه زمونږ بینات واضح واضح قال الذين كفروا ويغكسان چې انکار کړی دی للحق حقا لما جاءهم هر کله چې راشي دوی ته سو یوتا هذا سحر مبين دا دے جادو ښکارا کله چې قرآن صفا صفا بیانولی شي واضح واضح بیانولی شي نو کوم چې منکرین د قرآن دي نو هغوی قرآن ته بیا څه وایي جادو ته وایي او کله د مطلب خبرې پکې کې چې دی له اختیار ورکړی او رامدد کیږي او دا دې واغ دي نو بیا څه وایي بیا ته عالمه مې او بیا ته بزرګه مې او عرصې بیا خو که حق خبره کې نو بیا دشمنې خا بیا به تا ته جادوګر وایي ام یقولو نفتراو یا وای دوی جوړ کو دی قران لرا محمد صلی الله علیه وسلم د ځان نا قلوا پیغمبر علیه السلام و دا قران نعوذ بالله من ذلک دا الله کتاب نه دی بلکې وای دا محمد صلی الله علیه وسلم د ځان نه جوړ کړي دا بچا وې نه د مکی مشرکینو قلوا پیغمبر علیه السلام ان افتریتو کچری ما جوړ کړي وې دی قران لرا د ځان نا فلا تملکون لی من اللہ شیئا نو تاسو واقدار نه مالرا من اللہ دا عذاب دا اللہ نا شیئا زر بر کز خبر خپل کو او دی خبری تا نسبت دا اللہ دا خبری کو نا اللہ با مال سزا را کئی کنا اللہ با مال سزا را کئی کنا نو تاسو خو می دا اللہ نا نشے بچ کولے یعنی څه مطلب شو؟ که زه صحیح خبره کوم خو هم فایده زما ده، او که غلطه خبره کوم دروغ یم، نو سزا به ما ته ملاویږي. وعلم بما تفیدون فیه، د الله ښه پوهیږي بما پانسه باندې تفیدون فیه، چې تاسو ننوزے پدی کے یا شورو کوے پدی کے، تا چی کم بحث شورو کے او کم خبر او کم پروپیگنڈا شورو کے، تو قرآن والا پا خلاف کے یا ساتا اللہ پدی باندے دیر خفو آجائے. کفا بی شیدم بینی و بینکم، کافی دے خاص اللہ گوا پا من زما پا من ستاسو کی، هو الغفور الرحیم، او دا اللہ بخون کے مہربان ذات تے. اس صداقت دا نبی علیہ السلام اس بات دا رسالت ہو. قلوا اے پیغمبر علیہ السلام، ما کنتو بیدم من سونا سوا دیدا اکا. قلوا اے پیغمبر علیہ السلام، قلوا اے بے تورش برے بے جوڑ سی خیا تورش منڈا یا کسا کیوں گو رجی چاہا او رو لگو لگو سا. قل ما کنتو بیدم من الرسول، وای پیغمبر علیہ السلام، نیمز ناشنا دا پیغمبرانونا، زن ناشنا دا پیغمبرانونا نیم سمطلب شو. پخوانو انبیاءو چی کم مسئلہ کڑی دا، او مغا مسئلہ زم کو ما دا نوی مسئلہ ندا بلکی زڑا مسئلہ دا تا استاذ ناشناخ کاری. وما دری ما یفعلو بی ولا بکم، وما دری او زن پویگما ما یفعلو بی ولا بکم، چی سب کولیشی ما سر او تاون سر آئندہ پا دنیا کی، ما تا پتا نشتا چی ما سر بس کولیشی پا دنیا کی آئندہ او تاسو سر بس کولیشی پا دنیا کی آئندہ، تا دی پتا چاہتا را اللہ تعالیٰ، یعنی زو عالم الغیب نیما. ان اتبعو اللہ ما یوحا الی، زتابینیم مگر داغس چی وی کولیشی ماتا، زد وحی تابیم. وما انا الا نذير مبين، او نیم زه مگر یره ورکوونکی ښکارا، زما کار بیان کول دی. قل وای پیغمبر دا ټول زواجر ورکی ښا. قل وای پیغمبر علیہ السلام، ارایتم خبر را کې تاسو، ان کان من عند الله، کچری وی دا قران د طرف دا الله نه، او دیم وکفرتم او انکار کوئے تاسو بی پدی باندے، وشاید شاہدم من بنی اسرائیل، او حال دا دے چھ بیان کڑے دے یو بیان کو ان کی دا بنی اسرائیل انا، علام اسلی پشاند دی باندے چا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اغم دا مسئلہ کڑی دا چو خلکو یو اللہ ترا مدد شوائے، یو اللہ رب و خپل پالن کے اومنے، دا مسئلہ دا خود موسیٰ علیہ السلام دا خبر اکڑی. فامنا نیمان روڑو آغا، وستقبر تم او تاسو زان غٹو گنلو، موسیٰ علیہ السلام دا خبر اومنل او تاسو انکار اکڑو زانم غٹو گنلو. ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، یقینا اللہ توفیق نور کئی قوم ظالمانو تا. وقال الذین کفروا، او آیا کسان کفروا چی انکار کڑے دے، للذین کسانو تا آمنو چی ایمان روڑے، سوئی وطا دا منکر دا قرآن دی منن کی دا قرآن تا سوئی، لو کان خیرن کچرے وی دا مسئلہ دا فائدے، یا کچر ویدا قرآن خیرن دا فائدی، ما سبقونا الیہی دوی بنو مخ کشوی زمونگ ندیتا. مڑک دی کی خیر وی کنا، او دا ٹک خبر ہوا زمونگ نمخ کی بچام نو من لی، مونگ با پیل سب کے ناسوے، رنبی کتار کی با مونگ ناسوے، د دین وم غټ غټ ريجستري ځان سره راوړی و او درجن درجن پینونه وم راوړی و او لوی غو بل بو سمې پانی وم تورو خو سپکشته نه کنه اسی گپ شپ دی مړ کسی میسی دی او ټوکی دی او د جادوګری خبرې دی او مړ سپکشته نه کنه هغه دور کې هم دا ویلو ښه صحابه کرامو ته به ویل دا مسله ښه مسله وې تاسو زمونږ نه څه هوښیار خو نه مونږ به ستاسو نه مخکې منلی وې خو که مونږ یې نه مننو ځکه یې نه منو چې ټیک خبره نه کوي که نه د مشرانو دین روان دی پخوا یې ویلي نو که تا ته اوس ویلو نو څه چلو شو خفه کېږي به نه دا د ابوجهل رور دی ښه هسې د کلمه وایي که نه وإذ لم يهتدوا بي وإذ لم يهتدوا بي او کله چې پونشي بي په یو مسله باندې يهتدوا پونشي ښه يهتدوا معنی یعلمو فسيقولون زر دی چې وایي بدوي هذا افك قديم دا دې دروغ پخواني کراشي او کيني او یو خبره یې ذهن ته کونشي پونشي بي نه دی چې باروځو نه څه وایي دا نه وایي چې زه په خپله بېمانه یم پوه پرې نه شم بلکې څه وایي مړه دا هغه پخواني دروغ دي دا د پخوانه دا دروغ را روان دي نعوذ بالله من ذلك قرآن خبرو ته څه وایي افکن قدیم کله وایي سحر هذا سحر مبین او کله وایي هذا افکن قدیم دا به څوک وایي دا د ابوجهل رور څوک دا ابوجهل رور مشرک بیمان دا قرآن دشمن اب دا خبر کئی ومن قبلی کتاب موسیٰ دلیل نقلی دا تورات نا پا قرآن باندے اور توحید پا مسئلہ باندے مالا وقتی ویل میں ٹوخیم خوشو ومن قبلی او مخک دا قرآن نا کتاب موسیٰ کتاب دا موسیٰ علیہ السلامو پا موسیٰ علیہ السلام کم کتاب نازل چالا ورزی لاسو چت کے شابسے پا موسیٰ علیہ السلام کم کتاب نازل ہو تورات او تورات وی لکھی گی قانون تا تورات سے تو وی قانون تو وی نو گورا توران تا اللہ وی ام دا قرآن نمخ کسو امام و رحمہ امامن پیشواو لکه اوس چې قرآن څنګه امام دی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي قرآن بس سو تړي نیت و تړي قرآن نه خپل امام جوړ کې څنګه چې امام بس دې نیت تړلې کاغه غوګونه له لاس وړي ته مړې کاغه رکوع له ځي تم ځي که سجدې له ځي تم ځي سلام کاړې ته مړې دغه رنګ قرآن بس نیت و تړه قرآن وایي دا کار وکړه وای خجي کوم قرآن وایي مه کوه وای خجي نه کوم قرآن وایي حلال دي دا وای ښه قرآن وایي حرام دي وای ښه قرآن پسې څه وتړه نیت و پسې وتړه قرآن نه امام جوړ کا او مخکې د قرآن نه کتاب د موسی علیه السلام امامن پیشوا و رحمتن او مهربانتیا لکه قرآن اوس مهربانتیا ده و هذا کتاب او دا زموږ شانه کتاب دی کتابن کې تنوین التنوین للتعظیم تنوین راضی د پاره د تعظیم کله کله تنوین راضی ل تصغیر د پاره د لاندې والی د کم والی او چونکه خبره د قران د نو ات تنوینو ل تعظیم هاذا کتابن دا عظیم شان کتاب دی و هاذا کتاب او دا عظیم شان کتاب دی مصدق تصدیق کون کے رے دا پخوانو کتابنو او ما خبر کئی لسان عربی پجب واضح کے دے یا پجب عربی کے دے عین رے بے دا فصاحت او دا بلاغت تی لینذر الذین ظلمو دے دا پارن چو یرے آنکسان ظلمو چی ظالمان دی او بشرا للموسنین او زیر دے دا پاردنی کانو ان الذين قالوا ربنا الله بشارت يقيننا كسان قالوا ربنا الله چويل دي رب زمونگ الله دي ثم استقاموا بیاکل قدرت دل پدی باندي اصل شي سره استقامت ته خبر کول آسان دی خو په دې استقامت سره اگران دی الله دې موږ ته په قران او په ایمان باندې استقامت نصیب کړي فلا خوف علیهم نبی رب دوی باندې پراتون کې وخت کې ولا هم يحزنون او نبی دوی غم جن شي په تیر وخت بسې سوره حمیم سجده کې تاسو داسې لستیو اولائک اصحاب الجنت دا کسان جنتیان دی خالدین فیا ہمیشہ بے پدی کے جزاء بما کانوا یعملون بدلا اور کڑے شی بدلا پس اور دا چو دی عمل کو ان کی وسوین الانسان اس دی جنا بیان کئی دو حقوق لے باد روان دے چو حقوق ذکر شو دا اللہ حقوق اللہ اس سے ذکر کئی حقوق العباد زکہ حقوق اللہ و حقوق العباد دا سری لازم و ملزوم دی دا اللہ حق چی ادا کے نو دا بند حق بم ادا کے اللہ کل کل خپل حق معاف کئی پا توبہ خو یا سات دا بند حق پا توبہ نہ معاف کی دا بند حق با دا غی بخن بچان گواڑی ام دا غی تن نبا گواڑی کاغر تا معافی اکڑا خو ٹک دا یعنی یا سات بخن نشتر دی او په حقوق له باندې کېډم به روړو والدین مور او پلان چې د دوی سره احسان کوه نو دا دوان لازم او ملزوم دي لکه حج او عمره توحید او رسالت جهاد او انفاق قران او اخرت دا ټول سي لازم او ملزوم دي یو منی بل بخا مخا منی وَوَسْوَيْنَ الْإِنسَانَ او کم کڑے دے مونگے او بیان کئی دا دو قسمہ انسانانو دا دو قسمہ بچو یو اگا بچے چی مور او پلاری پسی طریقے سر تربیت اکڑو نو اگا دا مور او پلار دا پارا دستر کو یخوالے او گرسی دا او بل اگا مور او پلار دی چی دا بچی تربیت دا قرآن او سنت مطابق نکو د بچی تربیت د قرآن و سنت مطابق و نکو خپ انگریزی سکول کے بے سبق ہوئے او دین طرف تے اڑو توجہ ورنکا نو انجام اسو شو د بچی نے دہری جوڑ شو دا اللہ د ذات نے منکار اکڑو د قیامت نے منکار اکڑو دا عرص نے انکار اکڑو نو بیان کئی د دو قسم خلقو وَوَسْوَيْنَ الْإِنسَانَ او کم کڑے دے مونگ انسان تا بے والد احسانا پا بارا دا مور و پلار دے کے احسان اند خیگڑے یو طرف تک دنیاوی احسان دا مور و پلار سر دے نو بلی غاڑی تا اخروی احسان دا مور و پلار سر ہو کا عقیدہ و عمل برابر کا کال طبیعت جہنم کے غوٹے وئی نو دین خدا ندا چی قرآن و سنت باندے عقیدہ و عمل برابر کا کم از کم جنت تو بلاڈ شی گنا دا کوشش ہو کا نن مونگ ایسی وطا لگو پا گرمے کے دغرنگے پا یخنے کے دا ایٹر غم کو دا جامع جوڑے دا خوراک سکانگ دا دویان و دا سیاد دار سا خو یار ساتا اخروی احسان مونگ دا مور اپلار سا رو نکو ووسوین الانسانا او کم کڑے دے مونگ انسان تا پا بارا دا مور اپلار دا دے کی احسان اند خیگڑی لار شا بیان وطاو کا دے وی پلار او مور تا بیان سنگا کم دا خو بیاد بیدا ابراہیم علیہ السلام اول چا تا بیان کڑے پلار تا استا بنیز ابراہیم علیہ السلام بیا دا بشو نوزو باللہ من ذالک حق دا بیان دا دا کولو دا چلان شو اول بیان چاہتو کا مورو پلار تو کا ذکر دوی حقوق پتا مانے دا طول نزیاد دی دا اللہ نپس پا بندیانو کی حق رنبے حق پا انسان دا چا دے اگر دا مورو پلار دے دا والدینو دے پتہ حق دے بیان وتو کا حملہ تو مو قرآن بار کڑیو دلرا مور دا قرآن پا تکلیف سرا وزا تو قرآن او کی خو دیو دلرا قرآن پا تکلیف سرا نہ میاشتی گرزو لیو اگر لا تکلیف ہو او بیا دا اخودو دا پیدائش اگر تکلیف بیا لا زیادو وحملو او پلاسو کی لو بول دے بچی حمل بلیت تی مراد دے ستی مراد دی حمل بلیت تی مراد دے پلاسو کی لو بول و حمله او پلاسو کلو بول دی بچی و فی سوالو او د پیونا پریکول دی بچی سلاسون شهر دیرش میاشتی دی نو دیرش میاشتی سو کالو شو دونیم کالا یو کال که سو میاشتی دیارلس که دولس دولس ٹھیک شکر یو کال که سو میاشتی دولس نو دو کالو کی بارو بارا چوبیس او نیم کال شپگ میاشتی نو چوبیس او چی تیس دیرش میاشتی دونیم کالا ماشوم در ازات مده سمره دا دونیم کالا سوره بقره که تان سلوستی و سوره لقمان که مو آلتا دو دو کالا حولین کاملین دو کالا پورا و آلتا بیان دا طلاق شوی خزیو طلاق شوی خزی خزا بچی را که پی ورکی نو سمره دی ورکی دو کالا بخام خوا ورکی ٹیک شو او دل تا بیان سکی د سمی خزی کوي چې طلاق شوی نه ده نو دا به بچی له څومره پی ورکوي دیرش میاشتې یعنی دوه نیم کاله پوهېږې به خبره که نه پوهېږې که زیات ورکوي خو خپله خوښې ده پوه شوې که ورکوي اوس خپله خوښې ده اوس داسې ده پی نشته ټیک شو نو دا نه چې اوس پی نشته او بیا به هم دوه نیم کاله نه بل شي نور شیزونه الله پیدا کړي دي د ماشوم دپاره هغه وله ورکوه پوږه به خبرو کنه ته که یو تن ورکی نو سمره دی ورکی سلاسون شهر زکه دین رستو ماشوم بیا سشی سجلې ټلیفون دې ورشه زار اٹینډ کړه ورشه قران بند کړه نو یو تن ک ورکی نو دونیم کال دې پی ورکی باز خلکو دل ته مراد حمله نو وی لاسو کې لو بول دي حمل نه مراد سره اغبل حمل ته مراد دې او دغه رنګي وی فیسواله پی ورکول نو وی دا پا دی دو نیم کالو که دا دری میاش دا شپگ میاش دی دا وی دا اغا حمله شوی او دا نور سلیرش میاش دی دا وی دا سشوی دا پیو شوی نو وی اصل که دا پیو مده سمره دا حولین کاملین دو کالو وی دا پیو مده دا او وی دا شپگ میاش دی اغا حمل دی نو دا شپگ و میاش تو ماشوم پی نو چې هغه پاین نو دوه کاله به پیسه ورکی زما په خبره پوه شوی د شپږ میاشتو ماشوم پای نه پای کنه ا بچ پاتې کیږي نو چې هغه بچ پاتې نه شو نو پی به څه ورکی په پیو به ولامبې که څه وپی وکي پوهېږې که نه پوهېږې دلته حمل نه مراد څه دی لاسو کیلو بول دي او فسوالهو پیو نا پریکول یعنی لاسو کی لو بول او دا پیو نا پریکول سو کالو کی سلاسو نا شهر دیرش میاشتے یعنی دونیم کالا پوشے پا خبرو کنو پوئے کی علتا کا دویا دی نو آغا دا س بیان دے تا طلاق شوی خزی بیان دے او دلتا دا سمی خزی بیان دے نو دا با سمرور کئی دونیم کالا او حمل پا مان رازی بلیت پا لاسو کی لو بول لکه سوره مریم وګوره مونږ ځه سوره مریم وګوره په دې مونږ تفصیل په سوره لقمان کې مکړو کنه بقره کې مکړو لقمان کې مکړو سوره مریم وګوره 27 وګوره آیت نمبر 27 بیان کوي د بی مریم بیان د چا کوي د بی مریم چې عیسی علیه السلام په لاسو کې نیولې ده او قوم ترا روانه ده نو قوم متسوی فاتد بی قوما رات لے اکڑل پا دی شپاڑا سمسی پارا سور مریم آیت نمبر ویشتم 27 ترتیب دی سورتونو کی 19 نمبر سورت تے فاتد بی قوما رات لے اکڑل پا دی بچی سرا قوما قوم خبلتا تحملو ہو اس تحملو سمانا بکے ابل حمل تی مراد دے نو قوم تی سنگا پتو لگی دا چه اغی پہ اعتراضو کچھ دا دے سوکڑا او بیاو تا اشارہ کئی چه دے با جواب در کی چه دے با جواب در کی ناغی و تا وی کیف نکلم من کان فی المهد سبیا دا زانگو ماشوم با مونگ سر سنگا خبریو کی نو چه اغا بل حمل تی مراد دے نو زانگو پا کی کم زین را زمان پا خبر پوئی گے کنا نو تحملو ہو چه پا لاسو کی نیولیو دی بچی لرا لاسو کی نیولیو او بچی را روان کرو عیسی علیہ السلام نو قوم متسوئی یا اخت لقد قالوا ولدوی یا مریم او بی مریمی لقد جئت شیئا فریا تاکی سرات قد اکڑل یو کار ناکارتا دا دی سوکڑل خاون دی نشتو بچه دیو شو یا اخت هارون او خورد هارون ما کانا بوکی امران سوین نو پلانستا سڑے بد او نو مونستا بغیان کنجرے دا دی سوکڑل فاشارت الی اشارے اکڑ دی بچی تا بی مریم دی بچی تا عیسیٰ علیہ السلام تی اشارہ اکڑا قالو ویلی دوی کیفنو کلمو من کان فی المهدان وی چی کیفنو کلمو من کان فی البطنی سبیا سرنگی خبری بو کی مونگ سرا آسوک چی پخیٹا کی دے ماشم دا وی که فی المهدی چی پا زانگو کی دے مهد ستا وی زانگو تا وی فی المهدی سبیا چی پا زانگو کی ماشم دے نو قال انی عبداللہ عیسیٰ علیہ السلام دا شہادت دا گتو چتکو سوئی قالو عیسیٰ علیہ السلام انی عبداللہ یقیناً ز بند دا اللہ ما یقیناً ز محتاج اللہ تا او بیا غا تقریر کڑے تفسیر بھی مخ کی شوئے نو حمل پا ماند دسا لاسو کے لو بولا پوشوئے بقایا کسو کوئی دو کالا و کسو کوئی دو نیم کالا زینی فقاہ وی دو کالا زینی وی دو نیم کالا سوگ دا دغا یو آیات نے استدلال کئی سوگ دا دے بل آیات نے استدلال کئی مونگ لپا کے منس کے خبری نیدی پکا خو ما تاوستا یو تحقیق ہو سمو کو دا آیاتونم یو تحقیق اکڑو یو قسم لشاید چی پوشوئی بھئی در ازاعت مدہ سمردہ دیرش میاشت یعنی دو نیم کالا او بدے کی احتیاط ہم دیکھا پوش اس کے اوتن وہی چی درزات مدت دو کال دا درزات مدت دو کال دا نو یا ساتا پدے کی شک راو مثال یو معشوم دے دے یو زنانہ پہ اس کل پہ دو کالو کے دن ندن نا نو ردی خزی دا بچی سے شروع نا خوین دے شکا نا نکائی نکی گی اس کل دو کالو نا پسی اس کل یعنی در پہ دو نیمو کالو کے دن ندن نا اس کل ندردی فقدری نور فقہاو پا نیز دا نکاس شوا بیا خو جائش شوا کا نزک در ازاعت مدن ندا خو یا سات دا دو نیم کال اسو شو پا دے کے احتیاط دے پا دے کسا دے در ازاعت مدن کا دو نیم کال اسو نو پا دے کے احتیاط را خو شک تے بالکل بار شو یو معشوم کا دے یو خزی پے پا دو نیم کال کے دن ندن اس کل دو نیم کال پورے اس کل ٹھیک شو یو زلی مسکل نو دا دی خزی دا بچی دا دی معشوم سو شو حقیقی رونا خویندی شو رضایی رونا خویندی چی ستا ہوئی دا سی نکاو سر حرام دا لگا خپل رونا خویندو سر ٹھیک شو او دا خزی سشو دا رضایی مور شو پویگی زمان با خبر کنو پویگی دا دی خزی خور سر دا گرنگی لور سر دی طول سر نکا سشو دا حرام شو تفصیل پی مخ کی شوئی نی پوگی ہم خبر رکھو نا پوگی اس کدر دی دو نیمو کالو نا پسی اس کل نو شک ختم شو کنا زکر قرآن دو کالم یادی یا دو نیم کالم یادی نو کپا دو کالو عمل اوشی نو دو نیمو کالو شک خوپا دی شو کنا نو کدر دی دو نیمو کالو دا خبر امنی نو احتیاط پا کراغ و شک ختم شو پوش رو پکا سو خبر رکھو نیشتر اچھا واملو و فی سوالو او پا لاسو کلو بول دا دی بچی و فی سوالو او دا پیونا پری کول دا دی بچی سلاسو نا شہرہ دیر شمیانشتی دی نو پا دی باب کی دا دونی مکالو دا کم مذہب چرے دا مضبوط دے زکا پا دی کی احتیاط راو نور دا دو کالو اگا جائز دے انگو تا ناجائز نو آئیو پاغی ملماؤ سر دلائل موجود دی خو پاغی کی احتیاط نشتا پوشے پا خبرو کنا او پا دے دو نیم کالو کے سراغو احتیاط پا کراغو زکر کا دو کالو نا پسی اس کل نا زکر داغی پا خبر شو خو ٹک شو خو قرآن جی سلاسو نا شہر آیادی نا شک پیدا شو کنا اللہ کاسی نرونو خویندو سرے نکا کریے نو کدر دو نیم کالو نا پس شو نو بیاس شو احتیاط راغو بس خبر ختم شو واملو وفي سوالو پلاسو کلو بول دا دی بچی او دا پیونا پری کول دا دی بچی سلاسو نا شهر دیرش میانش دیری حتا تر دی پوری ازا بلغا شد دو نو گرا ول اغبل تکلیف او بیا دا پیدایش تکلیف او بیا دو نیم کال پی ورکول نو چې دا دومره تکلیفونه د سره برداشت کړي بیان وته وکړه کنه عقیده برابره کا دنیاوی خیال او مساته او د آخرت خیال او مساته. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمای لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا نه دې زمانہ چا چې په ماشومان باندې شفقت نکو په ماشومان باندې رحم نکو ولم يوقر کبیرنا او د مشرانو توقیر او عزت ونکو. نبی علیہ السلام فرمای دې زمانہ نه دې نو پا ماشوم شبقتو کا او پا غٹ دا غٹ سو کا دا غا قدرو کا دا غیزتو کا. او صرف دا عمر غٹوالی تی مراد نده دا علم مشروالی تی عمر مراد ده یو تنستا ملگره دیر درس خستان و سر علم زیاد تی نو تیسو کا قدرو کا سیو کا قدرو کا قرآن و تکی دا رحیل و تکی دا دا رنگ قدرو کا دانا جی تو دا خو زما د بچی پزے دے استا بڑے درس کی بتا سر استا ملگرے وی تا نہ بو وڑو کی وی خو اغسی اللہ بولے علم ور کڑے وی نو تے سو کا قدر ہو کا با ادب با نصیب او بے ادب بے نصیب دا سی رکھنا چا چا ادب اکڑو ناغ نصیب خور دے اب سنا سے اس دکی او چا کی چا ادب نی نو اغسر بد نصیب دے نو حتا تر دی پوری ازا بلغان شد دو تر دی پوری چورسی گی اشد دو مضبوط یاد عمر تا دی بوئی تو بہت اچھا شاگردی زبود شاہ پیشل سے شاگردی زدہ لیکت استاد شاگردی زدہ توقیر استاد شاگردی نچے توقیر دوئے لن استاد و سرسلے بے شاہ پیشل دوئے لن استاد و سرسلے بے وایا زد خپل استاد محترم مولانا توقیر صاحب شاگرد زد خپل استاد محترم مولانا لیاقت علی صاحب شاگرد زد خپل استاد محترم زمون امیر مولانا شاہ فیصل صاحب اللہ دی عمر علم کی برکت واچی زد آغا شاگرد تاسی ہوا ہے زد مولانا اکرام صاحب شاگرد ما زد مولانا ابراہیم صاحب شاگرد زد مولانا رحمان اللہ صاحب شاگرد زد مولانا عرفان صاحب شاگرد تاسی ہوا ہے دا سیون زده عرفان استاد شاگرد زده اکرام استاد شاگرد ما الگنو چه اکرام دی ویلن استاد وسره سره وی ها چه عرفان دی ویلن استاد وسره سره وی نو کتان عمر کی کمم دے خو یا ساده چه علم کی زیادت نو قدر وکا سیو کا عزت وکا قدر وکا پ مولانا ویل استاد خله ما دی گچ وته وی ها یته د ابراهیم په خیر نو دا سی وته مولانا سیب ستړی مش پدې رخلما دي قدر چې اوکي ادب چې دی وکو نه یا ساته سنا صبر ته حاصل شي او کبي ادب دی وکا نو انجام بده بده نو ورانه سه وي او یو ځای کې ناستم او یو تن زما ملګرو شاګرد مې ما سره ډېر درسونه کړو شاګرد مې ډېر دورې ما سره کړ او نورم داسې مولیان ناستو وې دا غي په مخ کې لګزان داسي او چت ثابت ورو کنه وې ماته چې محمد توي بسنګې وې ماته چې بچي خېما نو وې داسې سپک شو یې غي ته ځان خو لو کنه چې بد داخله که زما چې بس ملګری دی محمد توي بسنګې وې ماته چې بچي خېما ته سنګې نو یې سپک شو نلګ ادب پیدا کول پزان کې پکار دی حتا تر دی پوری ازا بلغان شد دو تر دی پوری چور سیدو اشد دو مضبوط یادو مرتا و بلغین اربعین سنا او رسیگی اربعین سنا سلویخ تو کالو تا نو چه سلویخ تو کالو تو رسی نو اقلی سشی اگه کامل شی نو چه سلویخ تو کالو نو پسم قرآن دا که ننستو نو پوشش دا بیقل ده دا کیا رو اقل نشتا او بلغ 40 سنه او ورسیږي سلویختو کالو ته. اکثر انبیو ته رسالت د 40 سال په عمر کې ورکړې شوې, ځکه چې په دې کې عقل کامل شو, سړی کې برداشت پیدا شي. څه پیدا شي؟ برداشت. 40 سال نه چې عمر کمی نو پاکه برداشت, هغه په لږه خبره پیکوړه کیږي, اورخلی که ناخلی تو دا خبر ہوگا دا مخ بدل مات کی. او دا غرنگی وینے گرم ای کنا, او چی کلے سل عمر سل ویخ کارے شی نا بیاسی شی برداش پکرائی شی. سو پکرائی شی اقل کامل شی, برداش پکرائی شی, گنے طاقت او مغوی, طاقت او مغوی خط طاقت وری, خو سو پکرائی شی برداش پکرائی شی. پر لگ لگ خبر بیا اور ناخلی, بلکہ سکی صبر گئی. نو دیو جنا انبیاؤ تم اکثر انبیاؤ تا رسالت 45 سال عمر کی ورکڑے شوے, یو دا چی برداشت بکی پار خبر کو سکی گی نا. قال ربی, تک موسیٰ علیہ السلام تا اولو گورا فروندی لے سکور کو نا انجام سوشو, نا کر نبوت نا رسالت نا پس انبیاء دا کار کولو, نا چا بے خبر من لیوا بیا بکی برداشت زیاد شو کدا. قال ویلی نو چې کله سلویخ تو کالو تو ورسی او عقل کامل شي, نو دے دا اللہ نا سوال کی سوئی. قال وائی دے رب و رب زمان اوزیعنی, اسی من نشو ختمو دے لگ تفصیل پہ کھو خوا. قال وائی دے رب و گلی ما چی رات لمنو اما ویل پا دے والا گزر تیری کو خون خطو پکینا ہم لہو فی سوالو کی لگی سار شو خوزا خوا حل چھو دا. قال وائی دے رب و رب زمان اوزیعنی طاقت را کی ماتا ان اشکر نعمت کلتی چی شکر دا کم دا نعمت ستاغا انام تالیا چی کڑے دلے پا ما باندی والا والدیا او پا مور و پلار زمان باندی. دے بیاسا ہوئی اللہ تو ہوئی یا اللہ مال طاقت و قوت را کی چی کم نعمتو نا جی پا ماو زمان پا مور و پلار کڑی چی زداغی قدر و کم اوزی شکریہ دا کم. وان آمل صالحا او دا چی عملو کم نیک ترزاو چی تو پسند کیا غی لرا. اللہ دا دا سی نیک عمل توفیق را کی او طاقت را کی چی اللہ تا تا پسند دی. واسلح لی فی ذریتی او درست کی مال را فی ذریتی اولاد زما اللہ زما بچیم دو قرآن عالمان کی. دا سی وائی تم دا سی سوال کوا کنا اللہ بچیم دو قرآن عالمان کی. خود ایسا وائی اللہ لویل وی ڈاکٹر آنی کی چھتا خلقو نصر منو باسی. دا وائی ڈاکٹر چیشنو سی ظالم شی کنا اللہ من شاء اللہ. زینی بیچر تا دا خدمت او دا عبادت پا جذبہ کئی ورانا تا ورش ایڈب گری گارن تا لی باٹرے و تا خپلی ویستی لی میڈی کوزی دویان دکانی و تا خپل ویستی ایک سرو والے خپل کی نولی الٹرساؤنڈ والے خپل تب ہوتے مرے میں خرام دا بورش الٹرساؤنڈ کا لیکن مرے سر دا الٹرساؤنڈ سے یار دا وی لک لک دا زی مسئلہ مسئلہ ہی کنا نو چی ورش نو شپک سو بدن والی خراب با دی مرے بھی وی بورش دا سینے ایک سرو کا لیکن دی سر دا سینے ست تعلق دی خبر شاله دا ټیسټو کنه تور زیړې نو سپین زیړې نو زیر زیړې ورشه شوګر او بدا کارونه او چې بیا را د دوی وډی کی ها دوی چې راته وډی کی نو هغه په درې زر اخلاص شو شکر وباسه په درې زر چرد اری او برت لس لس ډبی به لیکي چې الوی پند د کی نو ته به کاکا دکان لخوا نو وړم خوراک لی وړم وای به جیب دیره ته لیکلې ده نو هم دیره ته لیکلې ده نو چې ظالم چې ډاکټر شي نو څه شي ظلم پکې راشي الا من شاء الله. ځینې داسې چې هغه د خدمت او د عبادت په جذبه کوي هغه الله روز تر وده اوچتی او ځینې داسې چې هغه ظالمان. موږ یو ملګری ونو یو زوی سا اپریشن د دې اډوکي نو یو ځای کې وته یو ډاکټر 48,000 که 100 روپۍ وته ویلې معمولي کار و 48,000 بدنه وار زمونږ یو مارګری دی زکی الله دې ښه ساتي هغه ورته ویل هغه ته مونږ ټیلیفون وکړو نو هغه ویل وای یره جی وای کس به وته څه کوې زه به اوسه لاړ شم هغه سره لاړو او هغه ولا غا اپریشن زما بغه په 12000 روپے ولاو بل ډاکټر ته وغولو 12000 ته واغست نو 100 روپے وته بچا چی ها چرته 48000 او غریب 48 پوره کړی وي په قرض یو نه راغست او بل نه راغست او دې کې د کمرې او د هر څه سره 12000 روپے هغه ول دی اوسم زیاتې واغست ځینې پکې داسې ظالمانه وي بیا نہ سوال کوي خدای د زوینه می غټ ظالم جوړ کی چې خلق وته خیری کوي ها د رنګ یا الله د زوینه می لوی سودی جوړ کی سو کوي یا الله لوی افسر ته جوړ کی چې خارام خوري یوم دانه وای چې یا الله د بچینه می د قران عالم هم جوړ کی او د قران د عالم سره سره د ډاکټر هم جوړ کی چې د خلکو خدمت کوي د څه سوال وکړه خو نه مونږ د دنیا سوال اول کو او د دین سوال سره زمونږ نه ایر دی مړ نو وګوره چې سم سړی وي نو بچی له داسې سوال کوي واصلح لی فی ذریتی ابراهیم علیه السلام هم داسې سوال کړو کنه الله ورته وایي انی جاعلک للناس اماما زه ستا نه خپل امام جوړو پیشوا د نه جوړو نو ابراهیم علیه السلام به څه وایي ومن ذریتی الله صرف ما نه زما په اولاد کې د دین مشران جوړ کړي او خيار مشر چې نو بچی له د خکار سوال کوي او چې کم عقل مشری ناغه بچی له د څه سوال کوي د بچی سوال ولا کوي د دنیا سوال ولا کوي بچی له د اخرت سوال وکا واصلح لی فی ذریتی خپکهږي خو نه لکه واصلح لی فی ذریتی اور 124 تے کو 25 تے 124 د سورہ بقرہ وسیم مو بسی گر جنو واصلح لی فی ذریتی او درست کی مال را اولاد زما انی تبت الیک یقینا زرا گر زما تا تا و انی من المسلمین او یقینا زیما من المسلمین د غاڑ کی غستن کو نستا کتاب تا اللہ ستا کتاب تا غاڑ ایک دما اولائک الذین داغ کسان دی نتقبلوانون چی قبلو مونگ دوینا احسن معاملو خیستا غصو چی عمل کئی دوی کمی چی کل عمل دی نیک عمل دی اللہ وی اغتی قبلو ما ونتجاوزو ان سیئاتیم او تیرے کو مونگا ان سیئاتیم دا بدو دا دوینا اللہ وی اغب دیتے گورم امنا اغوات ماف کوم فی اصحاب الجنہ پا جنتیانو کی بئی وعد صدق اللذی چی دا اللہ دا بندیانو حق ادا کو نسو شو جنتی شو نو وعد صدق اللذی دا وعد در اختیاو حق دا کانو یو عدون چی دوی سرے وعد کولیشی اس اغبل سرے چی دا اللہ تابدار نشو دا مور و پلار تابدار نشو مور او پلار تربیت په صحیح طریقه و نکو ناغه بچی شو الله رو دهری شو تبا شو دا الله د ذات نم منکر شو والذی قال لوالدی او غسړی چې وای دی مور او پلار خپل تا او فلکما وهلاک شه دوانا مور او پلار ته سوې او فلکما وهلاک شه دوانا اته دانینی آیا يروې مالرا ان اخرجا چروب وسته شم د قبرنا وقد خلت القرون من قبلی او ته کی سرا تیر شوې دی پیړې مخکې زمانہ مور او پلار و توی بچی قیامت برازی اللہ تب پور دکیگی صاحب و کتاب بد سرکیگی وخبل ما میلاد دا اللہ سر برابر کا او دا بچے وی و مور حلاک شی و مور او پلار دوان حلاک شی دا تازو ما تکم کسم خبری کوی قیامت بگی چارا وستے دے حساب و کتاب بگی چارا وستے نو دے سکی مور او پلار ته خیری کوي او داغوی د هلاکت سوال کوي وهما یستغیثان الله او دا دوانا فریاد کوي الله تا اتربیت په صحیح طریقه باندې نو کړي نن وای چې د ټولنا کم ایک نمبر د انګریزي سکوري چې پای کې داخل ک ها چې لګو سکیږي نو په خص کول کې داخلي ولی چې وی زمان د بچینه خ انګریز جوړ شي دا سې دا کنه دا یوم دا کوشش نه کوي چې زما د بچی نه خه مسلمان او خه انسان جوړ شي. یوم دا نه وایي چرته مونږ ونه لیدو څوک چې خپل بچی د لاس ونیول او رای وستو چې زما د دې بچی نه خه انسان او خه مسلمان جوړ کړه. نه نه نه او د انګریزي سکولونو ته بوزي نو هلته وله باقاعده عیسائیت پکې خورئ نو داسې خبرې ورته کوي چې عیسائیت پکې خور کې وړه نه چې هغه لسم او دولسم ته رسي او چې لا بیا پکې ډاکټر او انجینیر شي نو باید بالکل د الله د ذات نه منکر شي. بیا وایي دا هر څه جي په ساینس روان دي دا هر څه بس وي هم دا دنیا پخپله کوي. نعوذ بالله من ذلک وي الله نشته نو د الله د ذات نه منکر شو نو دا او بیا هم دې مور او پلار ته خیرې کوي او د ګریوان نه نیولي او په کور کې ځای نی ته ورشه ما ته وښایه څومره ډاکټران دي چې مور او پلار ورسره اوسېږي ځه ورشه ځه ورشه ځه څومره لوی لوی افسران دي اکثر چې پلار وله بیا ران شي نو که خلک ورته وي دا څوک دا وایي زمونږ مالی وو دا څو دا زمونږ مالی وو مونږ له به په حجره کې بوټي موټي کرل دا نه وایي چې دا مې پلار وو دغرنګي دا نه وایي چې دا مې پلار وو دا وایي زما زمونږ په حجره کې به د لنګې بیرغ کې د کټونو بیا هغه په خپل پلار باندې هم شرمېږي. دا ولې؟ ځکه د انګریزۍ تعلیم خو دې ورکړی وو خو هغه سړیتوب او انسانیت چې په څه کې راتلو یاد ساته د هغې تعلیم دې نه ورکړی. دې وجې نه مونږ تاسو ته درخواست کوو مینت درته کوو چې او خلکو خپل بچي قرآن نه راولي. صحیح انسان او صحیح مسلمان به دې اله جوړېږي چې قرآن ته لیکېنو. تعلیم پہ ایک نمبر تعلیم وکړه تعلیم پہ ایک نمبر تعلیم وکړه چې ښه انګلش وایي ښه عربي وایي ښه فارسي وایي په هر څه دې ښه پوهېږي خو چې ورسره ورسره په قرآن هم پوهېږي دی به دو نمبر کار وکړي ملاوټ به وکړي غلط کار به وکړي غلط دستخط به وکړي چاته په ناجایز کار باندې چا نه به رشوت واړي دی که سبا په اوچته عهده باندې کینی په اوچته کورسۍ باندې دی به انصاف کوي ظلم به نه کوي. دې نواز شریف تي او دې دا ستا صدر او ستا د آرمي چیف او دې ټولو دا چې واړه وو نو سکول ته به هم تلل او قرآن به هم ویلي که نه که نه به ویلي په ناظره به قرآن ویلي که نه سکول کې به ورته استاذ ویلي اے ډبل پی ایل ای ایپل ایپل منی سیب بیا به ورته دام ویلي هغه د خوراک شی اسره سره چې پلار دې راوړي دا به هم ورته ویلي که نه خی پې پوه کړی دی نو دغه حد تر ورسې بلې غاڼې ته ملا وته صرف ویلي الف با تا سا دی ورته خولي دي الف لام میم ذالک الکتاب خو په معنې نه دی پوه کړی. که په معنې پوه کړی وی نن به یو طرف ته صدر هم وی بل طرف ته د قرآن عالم به هم وی یو طرف ته وزیر اعظم به هم وی بل طرف ته د قرآن عالم به هم وی یو طرف ته د فوج جرنیل به هم وی بل طرف ته د قرآن عالم به هم وی څومره خوند به کولو چې صدر دی د قرآن عالم وزیر اعظم دی د قرآن عالم جرنیل دی د قرآن عالم افسر او ډاکټر او انجینیر دی د قرآن عالم څومره خوند به کو. نن به دوی ظلم کړی چا سره ظلم او زیاتی به کړی خو چې روانه ده نو وایي د خانه ده چې روانه ده نو د مولانه ده اوس هم چاته قرآن نه خودو پنځوس او سلو پی فیصدی اخلي ناظره ورته ښیي خو په قرآن یې څوک هم پوه نه کړ چې بچیا الف لام میم خو وې خو ګورې د دې مطلب دا دی عربي زمونږ ژبه ده زمونږ ژبه څه ده پښتو ده یا اردو ده که نه زمونږ ژبه څه ده پښتو ده یا اردو ده نو چې دا راته ښیې وقد خلت القرون من قبلي نو کاکا د دې په معنه مې هم پوه که نه خو نن نه یې پوه کوي نو څه شي ډاکټر او انجینیر خو ته جوړ شي خو د الله د ذات نه منکر شي. وهما يستغيثان الله او دا دوانه فریاد کوي الله تا او وی ویلکا وحلاک شي امین ایمان روڑا راش ایمان روڑا زمون خبرو منا ان وعد الله حق یقینا وعد دا الله پر اختیار دا فیقولون ویده ما ها پلار خبره منی بیا د مور سوئی فیقولون وایده ما هذا الا ساتیر الاولین ندیدا مگر قصه د بخوانو دی دا سری دا ویته شي قصه میسیری او د قصو خبری دی په دې کې حقیقت نشته نور ان شاء الله بیا وای.